Renti Gourkin. Զարմանալի հանդարտ լուսանում էր Երևանի գարնանային առավոտը։ Ոչ քամի կար, ոչ զեփյուր էր փչում քանաքերի և Նորքի բարձունքներից։ Աբովյան փողոցի ձախակողմյան մայթով փուտկոտ քայլերով դեպի վեր է ելնում քաղաքի անկուն բնակիչներից մեկը։ Հայկազյանը սաստիկ զարմացավ հայրենադարձ ղարիբին իր շեմքի վրա տեսնելով այդ տարաժան պահին։ «Զորավարը մեռավ», ասաց ղարիբը անաղմուկ ներս մտնելով։ «Երբ այս գիշեր»։ Սմբուլ արշակն ասաց, որ երեկոյան միաման մշոկ կլուլիկ է կերել, երկար ծխել է և պարկել քնելու։ «Ուրեմն անկողնում մեռավ տարաբախտ մարդ», բացականչեց Հայկազյանը։ «Իսկ մոտը ով է եղել վերջին ժամին»։ «Ոչ ոք, նույնիսկ Վանեցի հավաքարարուհին բացակա է եղել, մենակ էր ապրում և մենության մեջ էլ մեռավ»։ Ղարիբը շտապեց մյուս հայրենակիցներին կոչնակելու, իսկ Հայկազյանը արագ հագնվելով նրա ետևից դուրս եկավ տնից։ Անատոմիկումը մոտ էր իր բնակարանին, նույն անտարբերությամբ մասիսն ընդունում էր իր կրծքին արևի Անդրանիկ ճառագայթները, առանց զգալու, թե ով է գալիս և ով է գնում աշխարից։ Հայկազյանը դանդաղորեն իջավ ցուրտ աստիճաններով և կամաց հրեց նկուղահարկի կիսաբաց դուռը։ Նախասենյակի աջակողմյան պատի տակ դիասեղանի վրա պառկած էր հաղթամարմին մինանջեցյալ, սպիտակ սավանով ծածկված։ Խորքի սենյակում աշխույժ մի տղամարդ եռանդով ետ ու առաջ էր քաշում դատարկ դիասեղանները։ «Ներեցեք, ընկեր հսկիչ, երրորդ մասից այս գիշեր նանջեցյալ բերված է ձեզ մոտ»։ «Մեզ մոտ գրեթե ամեն օր նանջեցյալ են բերում», անփութությամբ պատասխանեց գործավարը առանց աշխատանքը ընդհատելու։ «Ես ձեզ հարցնում եմ այսօրվա բերածի մասին»։ «Անունը»։ «Մախլուտո»։ «Չէ, այդպիսի ննջեցյալ չկա մեզ մոտ»։ «Պաշտոնը»։ «Վերակացու էր Կոմիտասի զբոսայգում»։ «Խոսքը մի հին զորավարի մասին է»։ «Հա, այդպիսի մի զորավար կա պարկած այստեղ, գուցե սա է», ասաց պահակը և մոտենալով նախամուտքի սեղանին ետ քաշեց սպիտակ ծածկոցը։ Նա էր զորավար Մախլուտոն։ Ոչ պսակ կար վրան, ոչ զարդ, անշուկ, անաղմուկ պարկած էր նա պաղ ներքնահարկում, պաղ սեղանի վրա և պաղ լռության մեջ։ Հաջորդ օրը, մարտի 20-ին, Հայկազյանը վարորդին կանչեց և կարգադրեց իրեն Էջմիածին տանել։ Ուղարկավորների մեծ թափորը Երևանից հասել էր Էջմիածին և դագաղը ձեռքերի վրա պահած թեքվում էր դեպի Գայանեի վանքի գավիթը։ Որտեղից և ինչպես հավաքվեց այդքան ստվար բազմություն։ Թափորը գնալով ստվարացավ, իր մեջ առնելով Էջմիածնի և շրջակա գյուղերի ու ավանների շատ բնակիչների։ Դագաղին գրեթե կպած քայլում էին հարյուրապետ Սմբուլ արշակը, ձիապան Բարսեղը, հայրենադարձ ղարիբը, հոնկապապի թոր Սիմոնը, հանգուցյալի մի քանի ազգականները, ծերացած զինվորներ, հին ֆիդայիներ, հայրենակիցներ։ Ընդհանուր կարգադրիչը երբեմնի հարյուրապետ Սմբուլ արշակն էր։ Վանքի պատի տակ մի քանի տեղացի հուղարկավորներ էին նստել, դրանց կողքին կանգնած էր մազոտ երեսով մի տղամարդ, մեջքը պատին հենած և հեռվից ակնապիշ նայում էր ահռելի փոսին։ Դա այն սևադեմ երիտասարդն էր, որ 1919 թվականին պատրաստվել էր մահափորձ կատարելու Անդրանիկի վրա Էջմիածնում։ Նրա դեմքին ցավալի մի արտահայտություն կար, խղճի խայթ էր զգում և եկել էր Անդրանիկի մերձավորագույն զինակցի թաղմանը իր մեղքը քավելու համար։ Երբ դագաղը դրվեց թարմ հողաթմբին, առաջին մարդը, որ հայտնվեց նրա գլխավերևում, պատի տակ կանգնած սևադեմ մարդն էր։ Նա կռացավ, համբուրեց Մախլուտոյի ճակատը և բազմությունը ճեղքելով հեռացավ։ ու գլուխը վանքի պատին հենելով դառնորեն արտասվեց, շիտ առ շիտ մաքրելով իր խիղճը, իր հոգու վրայից քերելով տարիների անդարմանելի կոշտուկները։ Վեհապար հայրապետը բացակայեր, ուստի առաջինը խոսեց նրա տեղապահ Սահակ արքեպիսկոպոսը։ Նա դրվատեց զորավար Մախլուտոյին իբրև մեծ հայրենասերի և զորավար Անդրանիկի մարտական զինակցի, հիշատակեց նաև Արաբոյի, Աղբյուր Սերոփի և Գևորգ Չաուշի անունները։ Անգուցյալը միայն մի անգամ եկավ Սուրբ Էջմիածին, ասաց նա, և այդ միամիս առաջ էր։ Նա եկավ նորին Սուրբ Օծության վեհապարի մոտ և նրան հանձնեց մի փոքրիկ ծրար, ապա ծոցի ցանելով մի հին գդակ նվիրեց վանքիս թանգարանին։ Սա Մշո Սուրբ Կարապետի վանահայր Հեսու Վարդապետի գդակն է, ասաց նա և պատմեց այդ գդակի հետ կապված ամբողջ պատմությունը։ Գուցե կհարցնեք, թե ինչ էր գրված վեհապարին ուղված նամակում։ Ընդամենը երկու խոսք. «Հավատքիս համար ինձ կթաղեք Սուրբ Էջմիածնում, իսկ քաջությանս համար խնդի կողքին, եթե հարմար կդատեք»։ Մախլուտո։ Հավատքի համար Էջմիածինը պատրաստ էր նրան ընդունելու իր ծոցում, իսկ քաջության համար ստացվեց հայրենի կառավարության համաձայնությունը, որին նույնպես նա դիմում էր արել մահից առաջ։ Ապա ֆրանսահայերի կողմից խոսեց հայրենադարձ Ղարիբը. «Այս մարդը, որ այժմ հանգչում է դագաղում և քիչ հետո պիտի իջնի գերեզման, մեր ժողովրդի քաջարի զավակներից մեկն է», ասաց նա։ «Դուք ծանոթ եք նրա ֆիդայական անցյալին, բայց չգիտեք, թե ով է եղել նա Ֆրանսիայում երկրորդ աշխարհամարտի տարիներին. նա մեծ հայրենասեր Միսակ Մանուշյանի մերձավոր բարեկամն էր և Ֆրանսիայի, մեր ընդհատակյա հակաֆաշիստ կազմակերպության ազգային կենտրոնի անդամը. Երբ 1943 թվականի ապրիլին հայ ազգային խորհուրդը և հիտլերյան ռազմական բաժանմունքը նրան հրավիրեցին Բեռլին, առաջարկելով հայ գերիներից և գաղութներից հայկական լեգիոն կազմել և արշավել սովետական միության վրա, Մախլուտոն վճռաբար հրաժարվեց այդ գործարքից, հայտարարելով, որ ինքը Ռուսաստանի վրա երբեք զենք չի բարձրացնի։ Զորավար Մախլուտոն հակաֆաշիստ ընդհատակի հետ պայքարեց հիտլերյան Գերմանիայի դեմ, օգնեց նրա ջախջախմանը և 1947-ին հայրենադարձների առաջին քարավանով եկավ Հայաստան։ «Գնաս բարով, տարոն աշխարհի քաջակորով հայդուկ և աննման հայրենասեր. քո պատմությունը դեռ նոր պիտի գրվի. Մենք քո և քո սերնդի մոլորությունները կհանձնենք մասյաց հողմերին, իսկ բռնակալության դեմ մղած ձեր ազատատենչ կորովը և անհողորդ կամքը դարերին. Եվ գուցե այս բրոնզադեմ մանուկը շարադրի քո պատմությունը, որ գլուխը ձեռքերի մեջ առած մտախոհ կանգ է առել քո տխուր վերջաբանին»։ Երբ բոլորը հեռացան և Սմբուլ Արշակն ու Ձիապան Բարսեղը վերջինը լքեցին նոր ծածկված շիրիմը, իրենց հետ տանելով խելագար Անդրեասին, բրոնզադեմ մանուկը հանեց ծոցատետրը և ծնկանը դնելով հուշագրեց. Զորավար Մախլուտոն գերեզման իջավ 1956 թվականի մարտ ամսի 20-ին, երեքշաբթի երեկոյան ժամը 6-ին։ Նա թաղվեց խենթի քարից 7 թիզ դեպի աջ, փառք քաջ նախնիների հիշատակին։Հաջորդ հարավության երրորդ թաղամասի թաղային լիազորը հետը վերցնելով շրջանային սովետի նոտարին և գլխավոր հաշվապահին, շտապեց դեպի Նայիրի փողոցի այն տունը, որտեղ իր վերջին օրերն էր անցկացնել ծերունի զինվորականը։ Գնիկը քանդեցին և ներս մտան։ Տունը դատարկ էր։ Թախտի վրա բարձի տակ հայտնաբերեցին հնամաշ մի պայուսակ և մի նույնքան հնամաշ զինվորական վերարկու։ Նոտարական բաժնում պայուսակը բաց անելիս մեջը գտան պատմական Հայաստանի քարտեզը, պարսկական մի մաշված ձիու սանձի դեղին ծոպերով, Գյորգիսյան երկու ոսկի խաչ, աղբյուր Սերոփի, Գևորգ Չաուշի և Անդրանիկի լուսանկարները, կամավորական մի խմբանկար, Հայկ Բժշկյանը Անդրանիկի և իր կողքին նստած, մուշ քաղաքի տեսարանը Սիմ լեռի ետևում, դաշտային մի հեռադիտակ, երեք արշին ճերմակ կտավ և մի սևացած փոքրիկ դուբ, վերջինը Արաբոյի ծխատուպն էր, այնտեղ գտան նաև ԲԴ-ի Միսակի հիշատակարանի վերջին գլուխը և մի քանի հաստ տետրեր վրան գրած Ֆիտայի Մախլուտոյի թղթերը։ Այդ ամենը նույն օրը հատուկ արձանագրությամբ հանձնվեց Հայաստանի պատմական թանգարանին։ Երկու տարի անց Կալիֆոռնիայի Ֆրեսնո քաղաքից մի ամերիկահայ զբոսաշրջիկ եկավ Երևան։ Դեմքը շիկավուն էր, աչքերը բացկապույտ։ «Ես եմ Մախլուտո, ես եմ քո դասընկեր Կոպեցի Լևոնը», ասաց նա նետվելով իր հայրենակցի անշուկ գերեզմանին։ «Մենք իրարից բաժանվեցինք սրանից 60 տարի առաջ, երբ Մելքոն վարժապետը մեզ սովորեցնում էր անգիր անել ռանչպարների կանչը. Իմ հայրը կամուրջ չինող էր Բուլանուխի Կոպ գյուղում, իսկ քո հայրը որմնադիր. Ինձ բախտը շպրտեց հեռավոր Կալիֆոռնիա, իսկ դու նետվեցիր ֆիդայական շրջումների մեջ, ուխտելով ծառայել Հայաստանի ազատագրության դատին. Ես մի փոքրիկ պանդոկ շինեցի Ֆրեսնո քաղաքում անտուն և անտեր պանդուխների համար, իսկ դու քո կյանքը կամուրջ չինեցիր, որ հայ ժողովուրդ անցնի նրա վրայով. Դու մի խենթ էիր և եկար թաղվեցիր խենթի կողքին». Եվ արցունքները թափվում թրչում էին գերեզմանը մեծանուն հայրենասերի, որ հանգչում էր Գայանեի վանքի բակում իրպես անհանգիստ ու մեծահամբավ մի ուրիշ քաջի կողքին։ Շուտով Մախլուտոյի հողաթմբին բարձրացավ գրանիտե մի հուշարձան, որի վրա երկաթագիր տառերով դրոշմված էր. «Տարունի հայդուկ Մախլուտոյի Սմբատ Բորոյան» հիշատակին 1872-1956 թվական, իր դասընկեր Լևոնից, Մշոկոպ գյուղացի։